परिव्राजक से ब्रह्म संस्था संभव, परिव्राजक में ही ब्रह्म संस्था संभव है। कि किसी भी आश्रम में रह रहा हो तो परोक्ष ज्ञानी हो सकता है, बिना परिव्राजकत्व का सर्व कर्म त्याग पूरा विवेक वैराग्य से युक्त होकर जब तक सर्व कर्म त्याग नहीं करता तब तक वह अद्वैतानुभूति कर नहीं सकता। सएव ही अवशेषित वचामा, क्योंकि पहले हम कहते सएव ही अवशित, से हमने पहले वर्णन कर चुका हूं। एकत्व विज्ञान बदा अग्निहोत्रादिवत तपो निवृत्तेष्ठा, क्योंकि एकत्व विज्ञान वाले के अंदर जिस तरह अग्निहोत्रादि कर्म संभव नहीं है उसके द्वारा होना, उसी प्रकार तप के उसके द्वारा संभव नहीं है। वेद बुद्धिमत एव ही तप कर्तव्यता स्यात्, वेद बुद्धि वाले के अंदर ही ये सब कुछ संभव है। ये तेन कर्म छिद्रे ब्रह्म संस्था सामर्थ्यम अप्रच्छेद प्रत्युक्ता। जो पूर्व पक्ष सोचा था भाई जब जब बीच बीच में कर्म कर नहीं रहा है, 24 घंटा तो कोई कर्म करता नहीं, तो इस प्रात काल में हो गया अग्निहोत्र हवन आदि कर, बाकी कर्म तो खाली है, तो सायंकाल करेगा अग्निहोत्र, मध्यान्ह में थोड़े मध्यान्ह दिन संध्या करेगा थोड़ी देर, बाकी बीच में समय तो मिलेगा एक एक दो दो घंटा, उसे ब्रह्म ज्ञान में रहेगा, फिर कर्म में आएगा, फिर ब्रह्म ज्ञान में जाएगा। कर्म चित्र मैंने बीच बीच जब जब कर्म का अभाव काल में बीच में अवसर मिल जाए तब तब ब्रह्म संस्थ हो जाएगा, ब्रह्म संस्था सामर्थ्य उसके अंदर है। और कोई प्रतिषेध भी नहीं, कोई श्रुति निषेध भी तो नहीं कर रही है, गृहस्थ ब्रह्म संस्थ हो नहीं सकता ऐसा सीधे कहां बोलिए, कोई श्रुति तो है नहीं। ब्रह्मचारी सीधे ही जो है या वान प्रस्थ सीधे ब्रह्म संस्थ नहीं हो सकता ऐसा कहां लिखा, कहीं कहा भी नहीं। ये जो उसने पूर्व पक्ष ने कहा था ये दोनों उसकी शंका ये ते नहीं हो प्रत्युक्ता, इसी युक्ति से खंडन हो गया, समझ लो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। किस युक्ति से, कि भेद बुद्धि वाले के अंदर तप आदि होते हैं, इसलिए भेद बुद्धि वाले के अंदर कर्म होता है, या कर्म है ब्रह्म संस्थान है, भेद बुद्धि और दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तथा ज्ञानवान निवृत्त कर्मा परिव्राट यदि ज्ञान व्यर्थम प्रत्युत्तम, तब उसने कहा यदि परिव्राट है परिव्रजन ही से मोक्ष होता है ज्ञान की जरूरत क्या, ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे कल भी शंकर भी बोल रहे थे ज्ञान तो बेकार हो गया, तो क्या से हो गया मोक्ष क्या जरूरत है। तब उसकी जवाब दे दे नहीं नहीं, ज्ञानवान एव परिव्राट निवृत्त कर्मा, ज्ञानवान ही निवृत्त कर्मत्व विशिष्ट होकर परिव्राट जब होता है तब वही ब्रह्म संस्थ कहलाता है, वही अद्वैतानुभूति कर पाता है, अतः ज्ञान की व्यर्थता दोष भी नहीं है। यह भी इन्हीं युक्तियों से खंडन हो गया समझ प्रत्युत्तम। कहते हैं कि देखो यह पुनरुक्तम, जो पूर्व पक्ष ने पहले कहा था भाई इसको हम रूढ़ शब्द नहीं मान सकते, वह वराहादि के समान, वह वराहादि के समान ये रूढ़ नहीं हो सकता, योग रूढ़ योगी कार्य ले लो तो सर्वत्र घट जाएगा। तब कहे नहीं हम इसको योग रूढ़ मान, रूढ़ भी नहीं यौगिक भी नहीं, योग रूढ़ मानते। इसलिए सिद्धांत ब्रह्म शब्द योग रूढ़ता है उसी को स्वीकार करते हुए कथन कर यत पुनरुक्तम, जब वराहादि शब्द वत परिव्राज के नरुड़ो ब्रह्म शब्द की तत्परिहृतम, इसके स्त्री व्याख्या के द्वारा यह बात भी परिहृत हो गया कि यो वराहादि शब्दों के समान परिव्राजक में यह ब्रह्म शब्द रूढ़ नहीं है, ऐसा जो पूर्व पक्ष था वह परिवृत्त हो गया। तस्य ब्रह्म संस्था संभवात् नान्यः, क्योंकि परिव्राजक में ही ब्रह्म संस्था संभव है, ज्ञान विशिष्ट और सर्व कर्म त्यक्त जो परिव्राट है उसी में ही ब्रह्म संस्था संभव है, अन्य के अंदर हो नहीं सकता। यत् प्रदम रूढ़ शब्दा निमित्तम नो उपादते, जो पूर्व पक्ष ने कहा था यदि आप योग रूढ़ में रूढ़त्व तो लिया है तो रूढ़त्व होने के नाते इसे कोई निमित्त नहीं होना चाहिए, और आप तो निमित्त भी ले रहे हो ब्रह्म में स्थित अद्वैतानुभूति उसको ले रहे हो आप, क्योंकि यहाँ तो निमित्त आपने ग्रहण कर लिया और रूढ़ भी कर योग रूढ़ के अंदर रूढ़ को भी स्वीकार कर रहे हो, ये कैसा होगा। तो वह भी शंका करना उचित नहीं है, क्यों उचित नहीं है उसका भी जवाब दे रहे हैं, क्यों उचित नहीं है। इसलिए वो उचित नहीं है क्योंकि ग्रस्त तक्ष परिव्राजक आदि शब्द देखो, ये शब्द है ग्रस्त शब्द है, उसको भी आप रूढ़ मानते हो कि नहीं है? और योगिक भी है, तक्ष शब्द है योगिक भी है रूढ़ भी है, इसलिए तरह परिव्राजक शब्द भी है। ये सब शब्द यहां पर क्या है, ग्रह स्थिति निमित्त भी बता रहे, ग्रह में स्थिति परिव्रज्यता परिव्रज्यता तावना एक प्रकार नहीं है, तक्षण आदि निमित्तोपादाना इत्यादि शब्दों में इन निमित्त आदियों का ग्रहण होता है। फिर भी अपि फिर भी गृहस्थ परिव्राजक आश्रम विशेष है, गृहस्थ परिव्राजक क्या है आश्रमी विशेष में रूढ़ कर दिया आपने, और तक्ष शब्द को तो नहीं किया, उसको कहां ले गए विशिष्ट जात मध्य तक्ष रूढ़ा दृश्यंत शब्द, किंतु वो तक्ष शब्द क्या है विशिष्ट जाति विशेष में अपने रूढ़ कर दिया, इसलिए निमित्त भी है संमित्त होता हुआ रूढ़ हो गया। गृहस्थ शब्द गृहस्थिति रूपी निमित्त होने पर भी आसन विशेष में रूढ़ है, परिव्राजक शब्द इसी प्रकार से परिवृत्तता रूपी निमित्त को ग्रहण करता हुआ आसन विशेष में रूढ़ हो जाएगा। जैसे तक्ष शब्द यहाँ पर भी क्या तक्षण आदि क्रिया निमित्त को ग्रहण करते हुए विशिष्ट जाति उसको आपने रूढ़ कर दिया है, इस करके सर्वत्र जाए जितने भी रूढ़ शब्द भी होते हैं वो रूढ़ शब्द भी सनिमित्तक होते हैं, सनिमित्तक रूढ़ शब्द स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। यदि निर्निमित्तक भी है जैसे गौहू शब्द है वहां गच्छति अर्थ लोगे तो है ही नहीं, वो निर्निमित्तक रूढ़ शब्द है, और योग रूढ़ शब्दों में सनिमित्तक रूढ़ होना कोई दोष नहीं है। न यत्र यत्र तानि निमित्तानि तत्र वर्तन्ते, और आप देख लो जहां जहां निमित्त है वहां वहां पर उनका प्रयोग हो ऐसी बात नहीं देखने को मिलता, प्रसिद्ध अभाव सिद्धि अभाव एवकारार्थम कथित एवकार को बताने के लिए सब बोल रहे हैं। यत्र यत्र तानि निमित्तानि तत्र तत्र वर्तन्ते तत्र तर न वर्तन क्रियान्वय ना जहां जाओ निमित्त हो वहां पर औषध प्रयोग भी होवे यह भी कोई जरूरी नहीं होता, प्रसिद्ध बाबा तथा यहाँ भी ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी सिखाए ब्रह्म संस्थ शब्द निवृत्त सर्व कर्म तत्साधना परिव्राढ़ विषय अत्याश्रमणी परमहंस आख्य वृत्त यह भवित मृति, इसी प्रकार से ब्रह्म संस्थ शब्द है ना किसमें व्यवहार हो जाएगा जो निवृत्त सर्वकर्म वाला है तत्साधन वाला भी हो परिवराज एक विषय है अत्याश्रम, ये शब्द का विषय क्या है एक ही विषय है, क्या विषय है अत्याश्रमत्व रूपा विषय को लेकर के व्यवहार होता है। परमहंसाख्य एक विषय अत्याश्रमणी परमहंस नाम सुप्रसिद्ध एक विषय जो विशिष्ट विषय है अत्याश्रम उसी में ही यद्यपि अन्यत्र सर्वत्र ब्रह्म शब्द होता है जैसा वो यहाँ पर प्रयोग हो सकता है केवल परिव्राण भी हो सकता है ये भवितुम अर्हति वृत्तों में वृत्तिमान रूढ़ जैसे उसमें रूढ़ है वैसे यहाँ पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यह हमारे प्रकृत प्रकरण भवितुम अर्हति यहाँ पे प्रकृत वाक्य उपादान यहाँ पे मैंने प्रकृत जो वाक्य है ब्रह्म मृतत्व ये जो मंत्रस्त शब्द है उसमें भी आप इसी प्रकार का ब्रह्म संस्कार करते रहने में कोई दोष नहीं है। ऐसे क्यों लोगे भाई गौणार्थ क्यों नहीं ले सकते आप सर्वत्र व्यापक अर्थ को इसलिए ले सकते हैं कि मुख्य अमृतत्व श्रवणा क्योंकि मुख्य जो अमृतत्व है मोक्ष है वो फल यहाँ पर श्रवण हो रहा है, अतः यह गौण ब्रह्म संस्कार शब्दार्थ नहीं ग्रहण किया जा सकता। अतश्च इदमेव एकम वेदोक्तम परिव्राज्यम इसीलिए भी समझो यही एकमेव वास्तविक परिव्राज्यता है जो वेदोक्त है और अन्य जितने भी आप संन्यास मानते हो वास्तविक संन्यास नहीं है, वास्तविक संन्यास ही है जब अद्वैत अनुभूति कर लिया अतः उसके सर्वकर्म निवृत्त हो गया छिद्यंते सर्व संशया है ना, तो वो चीज वास्तविक संन्यास, उससे पहले जितने भी आप कर रहे हैं संन्यास के नाम पर विधियां चल रहे हैं और वो सब साधन होता है, वहां भी संन्यास प्रयोग इस तरह भाषा का तत्साधन निवृत्त कर्म का वाले को भी आपका जो ब्रह्म शास्त्र है वेदांती है, वो भी वेदांत पढ़ रहा है, वेदांती थोड़ी व्यवहार हो जाता है। ये तो बोल रहा वो धर्म पचती जैसे भात पचा भात पका रहा, भावी वृत्ति को लेकर पहले से ही कह दिया जा सकता है। वो गौण ही होते हैं, लेकिन वैसा यहाँ ब्रह्म संस्कृत गौण नहीं है, वर्तमान मंत्रस्थ शब्द। अतश्चे इदमेव एकम वेदोक्तम पारिव्राज्य न यज्ञोपवीत त्रिदंड कमंडलवादी परिग्रह इति। ये जो यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, त्रिदंडी बना हुआ है, कमंडल धारण करना इत्यादि परिग्रह वेशभूषा स्पेशल बना हुआ इन लोगों की, ये सब चीज जो है वास्तव संन्यास नहीं है। मुंडो परिग्रह असंग इति च, इसलिए क्या कहा मुंड सन्यासी वास्तविक सन्यासी कैसे हो जाता है, कहते मुंड रहता है, अपरिग्रही रहता है, असंग रहता, असंग भी बोल दिया अब तो क्या है, स्वस्वरूप स्थित है। श्रुति श्रुति देखो विश्राम गड़बड़ कर दिया, अलगतारा बना दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ इति श्रुति ही श्रुति भी इसमें प्रमाण है। इति शब्द संन्यास प्रकरण तथा श्रुत्यभाव प्रदर्शनार्थ इति शब्द इसलिए प्रयोग कर दिया कि जिस प्रकार का संन्यास यहाँ माना जा रहा है, तथा मैंने यज्ञोपवीत त्रिदंड कमंडल धारण इत्यादि रूपा जो संन्यास है उसमें कोई श्रुति प्रमाण नहीं, श्रुत्यभाव प्रदर्शनार्थ, इसलिए वहां पहले इति आया। फिर दोबारा इति जाया ये यादृश वेदोक्त एकमेव वेदोक्त जो पारिव्राज्य का वाचकार ने उसको प्रमाण दे मुंडो परिग्रह संघ इति श्रुति। दोनों इति का अलग दिखा दिया, पहले वाला इति का मतलब वो हो गया श्रुति ब्रह्मस्य शब्द से परमंश विषय तो श्रुति अंतरम संवादित श्रुति है ना, दोनों के अवतरण लिखा दिया है। अत्याश्रम पूर्वाश्रम त्रयम अतीत्य, इसलिए कहते और क्या प्रमाण के अत्याश्रम ने शब्द प्रयोग कर दिया, कहते अस्त्याश्रम परम पवित्रम इत्यादि श्वेताश्वत्रीय, श्वेताश्वत्रीय परिषद में ये भी शब्द को अत्याश्रम शब्द में आया, परम पवित्रम ऐसा परम पवित्र है, बाकी सब में भेद बुद्धि रहता है इसलिए अपवित्र आश्रम। निस्तुति निर्नमस्कार इत्यादि स्मृतिभ्यश्च, निस्तुति निर्नमस्कार इत्यादि स्मृतिभ्यश्च, स्मृति पूरा निषेध है, निस्तुति निस्नमस्कार निस्वदाकार एवच चलाचर निकेतश्च इतर्यादृच्छिको भवे गौड़पाद्य कारिका। ऐसे जगह में कुछ कुछ लाना ही पड़ता है अजातवाद को, नहीं तो समन्वय नहीं हो पाता है। यद्यपि ये सारे उपनिषद तो सजातवाद उपनिषद है, लेकिन एकमात्र मांडुक ही है वास्तविक अजातवाद को कथन करने वाला, बाकी जितने भी उपनिषद है सब सजातवादी है, अनेक जीववाद को लेकर के मुख्य रूप से कथन कर रहे हैं, और एक ओम बहुत श्याम प्रजाते हैं, आप एक जीववाद को भी इसी के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि ऐसा फिर भी कहते देखो परम पवित्रम निरतिशय परिशुद्धि कारण पर पुरुषार्थ साधन सम्यक ज्ञान भोगवाचित, और क्या है तस्मात कर्म ने कुरुवंती यदर्शन, ये भी कहा है तस्मात कर्म न कुरुवंती न कुरुवंती कर्म ना बद्ध जंतु विद्याच विमुच्यते तस्मात कर्म न कुरुवंती यद पारदर्शन, ये पूर्वार्ध वहां तस्माद अलिंगो धर्मज्ञो अव्यक्त लिंग इत्यादि स्मृति, ये भी सब स्मृतियां हैं। इसका भी क्या कह रहे लिंगस्य धर्म कारण राहित्यम तस्मा, लिंग जो है लिंगस्य लिंगस्य मतलब न लिंगम धर्म कारण पूर्वार्धोक्ति अनुसृत्य तत्शब्दार्थम वाह तस्माद अलिंगो है ना, तस्माद अलिंगो तस्माद से पहले जो पूर्वार्ध है उसको ध्यान रखते हुए इन्होंने याद कर रहे हैं, न लिंगम धर्म कारण लिंगस्य धर्म कारण राहित्यम तस्मा, अलिंगो धर्म ध्वजित्वरहिताय धर्म के जो चिन्ह है चोटी है जन इत्यादि है जिससे वर्ण आश्रम की व्यवस्था बनता है वो सारे चीजों से वो रहित है। धर्मज्ञ फिर भी वो धर्मज्ञ ये नहीं कि वो सब चौड़ा है नास्तिक है अधर्मज्ञ, वो तो धर्मज्ञ यथावत धर्मानुष्ठाता यथावत धर्म का अनुष्ठान भी कर रहा, स्वस्वरूप स्थिति रहना ये यथावत धर्म उसका अनुष्ठान करना, अधर्मज्ञ की वह पाठ अथवा अधर्मज्ञ के कोई पाठ करता है तो वहां ऐसे व्याख्या करनी पड़ेगी, फिर धर्म विचार निष्ठा रहित तत्र असारत्व प्रत्यवान, धर्म विचार में उसकी निष्ठा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया अरे धर्म अधर्म सारी व्यवस्था क्या है, माया का खेल है, इसमें कोई सार नहीं है, ये व्यवस्था के चक्कर में पढ़ना ही चाहिए, है ना। ये वही हाल है, एक बांझ औरत थी, उसने नपुंसक से शादी कर लिया और उसकी दो बेटियां हो गई, एक का नाम ब्रह्म विद्या, दूसरे के नाम अब्रह्म विद्या। माया पद बांझ है और वो शादी करी नपुंसक से, जो ब्रह्मा से नपुंसक लेंगे ना, और दो बच्चे पैदा हो गए उसे, पराविद्या और अपराविद्या, दोनों बेटियां हो गई, ऐसे कैसे होगा। तो उसी प्रवेशा में समझ करके असारत प्रत्यवान, इसको आप ना पुरंजनोपाख्यान करते, भागवत में पुरंजनोपाख्यान आया है इसी से, ऐसी परिकल्पना किया गया उसके सब। अलिंग इत्युक्ते अनाश्रमित्वम आशंक्या, यदि लिंग ही नहीं होगा, कोई चिन्ह ही नहीं है, इसका मतलब वो कोई आश्रम वाला ही नहीं, आश्रम दब गया, नहीं नहीं, अव्यक्त लिंग न व्यक्त दम्भेन गृहितम लिंगम आश्रमित्वम अस्ति, दम्भ आदि के द्वारा गृहित कोई लिंग उसके पास चिन्ह आश्रमित्व को ज्ञापन करने वाला को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए उसको अव्यक्त लिंग कहा गया। किंतु फिर कैसा है वो अदम्बेन श्रुति स्मृति युक्त प्रकार तदस्य अस्ति, श्रुति स्मृति युक्त जो प्रकार से वास्तविक जैसा होना चाहिए वैसा वो है, कैसा होना चाहिए था वास्तविक। कहते हैं त्यज धर्मम अधर्मं च उभे सत्यां हृदय त्यज, उभे सत्यां हृदय त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यज, ये वास्तविक स्वरूप। धर्म को त्यागो अधर्म को भी त्याग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान ने लिखा। उभे सत्यां हृदय त्यज, सत्य और अनृत को भी त्याग, जो कि जो सत्य कर ग्रहण कर रहे हो, जिसको असत्य कर ग्रहण कर रहे हो, उभय को त्याग, और वो सत्य अमृत को त्यागने के बाद पश्चात जिस साधन से, जिस अहंकार से मैं इन सबको त्यागा हूं समझ रहे हो, त्याग रहे हो या त्यागे हो, उस साधन को भी त्याग, ये कठिन हो जाता है, भाग्य सब बन जाता है, ये त्यजसी तम त्यज, ये मुश्किल हो जाता है। मैं सब त्याग दिया, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं, ऐसे भाव वो त्याग का जो अहंकार है, जिस अहंकार से सबको त्यागा है, उस अहंकार को त्यागना, अलेन उसको त्यागे बिना अद्वैत अनुभूति होगा, ये समस्या बनी रहेगी, इत्यादि स्मृति में। अच्छा ये तो सांख्य कर्म त्याग अभिगम्यते, क्रिया कार फल भेद बुद्धे सत्यत्व अभिगमा, और जो कुछ सांख्य लोग हैं, पहले कर्म को तो मानना पड़ेगा, एक तरफ कहते भी कर्म त्याग का भी स्वीकार करते, लेकिन जिस प्रकार से करो गलत तरीका, कर्म निवृत्ति में उपदिशता, देखो ठीक है इसलिए जान के जा रहा हूं, कर्म निवृत्ति में उपदिशता त्वया सांख्य मत में वाचित, पूर्व पक्षी कहता है आप भी सांख्य मत के अनुसार हो गए, वो भी कहता है कर्म को त्याग दो, ध्यान में बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, सब छोड़ो, वैसे आप ही बोल रहे कर्म को त्याग और ध्यान करो, हम ब्रह्मास्मि है, तो यह सांख्य मत में वास्तव तुम तीन आप शरीरादि व्यापार ऊपर में द्वारा ध्यान निष्ठता या स्वीकृत होता, कहीं वो भी कह रहे शरीरादि व्यापार को छोड़ देना और ध्यान निष्ठता पूर्वक जो आपके स्वरूप पुरुष स्वरूप को ध्यान करो, तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं हमारे में और उनमें कहने में बहुत अंतर, वो लोग शरीर के व्यापार मात्र त्यागने की बात कर रहे हैं, बुद्धि के व्यापार को मान गए, उसके द्वारा ध्यान आदि प्रक्रिया का विषयत्व आत्मा को जो अनुभव करने के प्रयास करते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं है। नहीं तन मते कूटस्थ आत्मधि बल निष्कर्म युक्त, उनके मत में कूटस्थ आत्म ज्ञान के द्वारा निष्क्रमता का कथन नहीं किया है, क्रिया कारक बुद्धि विवेक सत्यत्व ज्ञान मात्र पुनोद्यत्व योग, क्रिया कारक बुद्धि अविवेक सत्यत्व, वो सारे चीजों को सत्य मान रहे, ज्ञान मात्र पुनोद्यत्व योगा, और उसको ज्ञान मात्र पुनोद्य है, ये उनके मत में नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य भी है उनका निवारण नहीं कर सकते। जो मिथ्या है उसका तो निवारण हो सकता है, जिसको आपने एक बार सत्य मान लिया उस सत्य को कोई निवारण नहीं कर सकता। नच सर्व व्यापारों पर संभव, और जैसे वो चाह रहे शरीर के सकल व्यापार को प्रारंभ कर दो, यह भी संभव नहीं है। मनोबुद्धि आदि नाम तच्छिलत्वात् नहीं कश्चित् क्षण मिथ्या स्मृते है। अतः सांख्य वचो मिथ्या, सांख्य कार का कथन मिथ्या ही है। इसी को मूल में तन मृषा क्रियाकार का फल भेद बुद्धि है सत्य तमिकमात, क्रियाकार फल भेद बुद्धि को एक तरफ तो तुम सत्य स्वीकार कर रहे हो और कर्म त्याग को भी स्वीकार करते हो, दोनों के दोनों एक साथ कैसे होगा? इसलिए उनका ऐसा वचन मिथ्या ही है। और जो बौद्धों ने कहा, यदि आप तब बौद्धों का साथ नैरात्मता का दोष आ जाएगा। बुद्ध भगवान भी कहते हैं भाई नैरात्मता इच्छता निष्कर्म इष्टम, उनके भी निष्क्रमणता इष्ट है, निर्वाण अवस्था में निष्क्रमणता है ही है। तब कहते कि भाई आप भी उनके जैसे हो गए, फिर कहते नहीं नहीं वो भी कर्म त्याग को उपदेश कर रहे हैं, निष्क्रमणात्मक को स्वीकार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, दोनों बराबर हो गए। कहते नहीं नहीं क्यों, वो क्या मान रहे हैं, क्यों त्याग रहे पता है? सर्वम दुखम दुखम मान के त्याग रहे, और हम सर्वम दुखम करके नहीं मानते, सर्वम मिथ्या मान के त्याग, दोनों बहुत अंतर है कि नहीं? वो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम दुखम दुखम सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम सर्वम शून्यम शून्यम, ये उनका सिद्धांत स्वचतुष्टय कहते हैं इसको। बोलो पहले कदे सर्वम घरिगम आधे सर्वम दुखम, सर्व दुख रूप होता है अभी सर्वम स्वलक्षण आपस भी नहीं मिलेंगे, फिर आत्मा कैसे सर्वम शून्य, इस प्रकार से निष्क्रमणता की ओर ले जा रहे हैं। हम तो ये बात कहते हैं, और उल्टा हमारे यहाँ श्रुति स्मृतियों ने कहा दुखम इत्यवत कर्म काय क्लेश अभ्यास कीजिए, उसको तो हमारे तो राजस कर राज की तामस का था इतने आलस्य हाँ नहीं राजस कर राजस त्याग सकृता रासन टे नहीं त्याग फल मिले राजस त्याग के काम है, उस त्याग का फल को प्राप्त ही नहीं कर सकता वास्तव। इसलिए बौद्ध मत का जो कर्म त्याग हो राजस, और हमारे यहाँ तो न राज्य से न सात्विक न तामस, तुरंत परे हो रहे ना, उस स्थिति की क्या की बात हो रही है। इसलिए कहते यज्ञ बौद्ध शून्यता अभिगमान अकर्तृत्व अभिगमत, कहते बौद्धों ने भी शून्यता को स्वीकार करता हुआ अकर्तृत्व को स्वीकार किया, अतएव कर्म त्याग उनके मत में भी है, दोनों बराबर हो गए आप लोग। कहते नहीं नहीं तदपि तद अभिगंतु सत्व अभिगमान, लेकिन हमारे यहाँ क्या है इन सारे चीजों को बोलने वाले का सत्य तो माना हमने, स्वयं भी शून्य थोड़े हो गए, उनके यहाँ तो जो सब सिद्धांत को बोल रहा है वो स्वयं भी शून्य है, यानी यहाँ तो ऐसा नहीं है। तद अभिभगंतु हो बौद्ध से आपका जो क्षणिक इत्यादि जो अभिभगत स्वीकार कर रहे हैं उनको तो हम सत्य स्वीकार करते हैं, मैंने आत्मा सत्य करके अपने माना। इसलिए उनके जो मत है वो श्रुति स्मृति आदि में अप्रसिद्ध, अतएव जो उसको प्रत्याख्यान करनी चाहिए। अच्छा इसलिए जो टीका में कह रहे ते मोहादेव कर्म त्यजंतो न वयम तो प्रमाण वशादेव कर्म त्यजंतो न व्यामूढ़ पक्ष माद्रियामहे तस्मान निष्कर्म्यम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम अप्रत्याख्यय। जो निष्कर्मणता है वो श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है, इसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। जो मोह पूर्वक त्याग है उसका प्रत्याख्यान कीजिए, जो विवेक विज्ञान पूर्वक त्याग है उसमें नहीं। यज्ञाग्नि अलसतया अकर्तृत्व अभिगम सोपी असत्य, और जो अज्ञानी लोग आलस के कारण से ही अकर्तृत्व को स्वीकार करते कर्म त्याग करके अकर्तृत्व में बैठने के प्रयास करते हैं वह भी असत्य ही है, वो भी उचित। कारक बुद्धि अनिवर्ति तत्पात प्रमाणी न, क्योंकि जो है कारक बुद्धि की निवृत्ति प्रमाण के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। तस्मात वेदांत प्रमाण जनितैकत्व प्रत्यवत एव कर्म निवृत्ति लक्षण पारिभाष्य, इसलिए वेदांत प्रमाण कौन अद्वैतवादी जितने वेदतमसी इत्यादि इनके द्वारा उत्पन्न एकत्व प्रत्यय वाला है जब तक एकत्व प्रत्यय अनुभूति नहीं हुआ तब तक सर्व कर्म त्याग संभव नहीं, तब तक यम नियम सब लागू हो जाएगा उसके ऊपर। एकत्व प्रत्यय कर्म निवृत्ति लक्षण परिव्राज्यम, इसे विचार करेंगे। यत्तु कैश्चित एकाश्रम्यम आश्रितम तत् प्रत्यय आदिश्यति, उसके प्रति व्याज कथन कर रहे हैं ब्रह्म संस्तत्व सिद्ध, उसी के अंदर ब्रह्म संस्तत्व भी सिद्ध हो जाता है। वास्तविक पूर्ण त्याग तभी होगा जब समस्त हृदय के ग्रंथि का भेदन हो जाए, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उससे पहले नहीं। उससे पहले संशय भी रहेगा, कर्म भी है ना, क्षयन्ते चासि कर्माणि, तभी तो सब कर्म नष्ट होंगे। तब तक के लिए जो है धैर्य रखना पड़ेगा और यह किंचित जो नियम है उनको पालन करते रहना चाहिए, अपने अपने अवस्था के अनुरूप जितना हो सकता है नित्य निमित्त कर्मों का पालन करते रहना। इसलिए कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम मां प्रमुख, और कुछ स्वाध्याय तो त्याग ही नहीं करना नहीं चाहिए। यावत अनुभूति नहीं होता तावत पर्यंत त्याग रहना ही नहीं चाहिए। अनुभूति के पश्चात जैसे अनेक जीववाद के दृष्टिकोण से, सजातवाद के दृष्टिकोण से शरीर है माना जाए तो प्राग कर्म चंद्र जन्म मुक्ति की व्यवस्था भाष्यकार भी दिए हैं, उसके अनुसार चलते क्या लिखना है। यदि होता है स्वाध्याय तो ठीक, ना होता है तो भी ठीक, उनसे फिर वहां कोई ग्लानी वानी कुछ नहीं होता। एक में अद्वितीय जब अनुभूति हो गया, जब दूसरा है ही नहीं तो किसको पढ़ाएगा, तभी तक पढ़ाना उड़ाना सारा क्रिया भी है। उसके बाद जिसको विद्या है, जिसको दिख रहा है, शरीर भी है, गुरु है, शिष्य है, परंपरा है, सारी व्यवस्था चलती रही चलती रही, उसमें क्या आपके लिए तो दृश्य है, दृश्य भी है क्या कहना है। एक कभी वो अद्वितीय है, द्वितीय दृश्य कहां से आ जाएगा, वो भी नहीं रह जाएगा। फिर वो अजातवाद में पहुंचने पर ही होता है, अजातवाद ही वास्तविक अद्वैत वेदांत में पहुंचने पर अद्भुत होने पर वो ही रह जाता है। उससे पहले सब ये सारी व्यवस्थाओं को मानना, या और इस पर आ जाएगा। देखिए अभी एक दिन ग्रस्त एक पारिव्राज्यम अर्थ सिद्ध, इसीलिए जो ग्रस्त आश्रम में रहने वाले को यदि एकत्व का विज्ञान हो गया, या एकत्व ज्ञान कैसे लेना अप्रोक्षान परोक्ष, तभी वो पारिव्राज्य करेगा, संन्यास लेगा, पारिव्राज्यम अर्थ सिद्ध। देखो टीका मिश्र जान के जाओ, एकत्व विज्ञान भेद प्रति उपाप उपादन एकत्व ज्ञान के द्वारा भेद प्रत्यय भेद ज्ञान बिल्कुल नष्ट कर दिया जा सकता है, यह बात उपपादन युक्तियों से सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जो ग्रस्त से एकत्व ज्ञान में एकत्व ज्ञान परोक्ष विवक्षित है। जब तक आप वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए वेदांत पढ़ रहे हैं तब तक आपको परोक्ष ज्ञान ही रहेगा, ये भ्रांति है वहां अप्रोक्ष ज्ञान हो जाए। इसलिए आगे यज्ञ इसलिए कहते मैं जाऊंगा छोड़ो लबड़ा ये संग बंधन को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आज नहीं जाएगा तो नहीं होगा, वो तो परोक्ष ज्ञान वाला है, तब तक वो परोक्ष ज्ञान वाला है। इसलिए वो कहते आप जो है तुमको उपदेश जो देना दे दिया, अब मैं संन्यास में जा रहा कि अपरोक्ष पारिव्राज्य मंत्री नहीं होगा, क्योंकि जो देखो यहाँ पर स्पष्ट करे अप्रोक्ष पारिव्राज्य मंत्री नहीं होगा, अप्रोक्ष अनुभूति तो पारिव्राज्य के बिना हो नहीं सकता। यावत पर्यंत घर में रहता याज्ञवल्क भी अपना पत्नी सहित होकर नित्य कर्म कर रहा है, यावत पर्यंत वो भी अप्रोक्ष अनुभूति नहीं, अतः उसको जाना ही पड़ा घर को। वही यहाँ पर भी कह रहे हैं तब तक परोक्ष ज्ञान रहेगा और अप्रोक्ष अनुभूति के नजदीक है वो, इसे वो देखता है कि आप जो है अंतिम बंधन तोड़ो, वो भी बंधन है उसको तोड़े बिना हो नहीं सकता है, क्योंकि अप्रोक्ष अनुभूति जो है ना पारिव्राज्य के बिना हो नहीं सकता है। तस्य उपरति शब्द तस्य समाधिवत साधनत्व शब्द ही, क्योंकि पारिव्राज्य भी क्या है उपरति शब्द के द्वारा बोधित है, पारिव्राज्य क्या है उपरति शब्द के द्वारा बोधित है, और वह छठ संपत्ति के अंतर्गत है, और उसके बिना मुमुक्षुत्व ही नहीं, उसके बिना मुमुक्षुत्व ही संपादन नहीं हो सकता, तो कहां से उसकी अप्रोक्ष अनुभूति हो जाएगी। उपरति शब्द के अंतर्गत इन्होंने पारिव्राज्य को ले लिया, अब पारिव्राज्य उपरति के अंतर्गत छठ संपत्ति के अंतर्गत आ गया, इसलिए लगता है कि भाष्यकार ने कहा मुमुक्षुत्व दुर्लभ है, परोक्ष ज्ञान भी सुलभ है लेकिन पारिव्राज्य संभव न होने से सामान्य रूपेण उस व्यक्ति कह दिया कि मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। इस क्रम है ना, विवेक वैराग संपत्ति इसे मोक्ष को दुर्लभ में गिनाया। तीन प्रकार के दुर्लभ वस्तुओं में से मोक्ष मनुष्यत्तम मोक्षोत्तम महापुरुष। उससे भी आगे महापुरुष रख दिया क्योंकि आपको मान लो पहले प्राप्त हो गया मनुष्यत्व है, अतएव ऐसा विवेक वैराग वगैरह संपादन कर लिया आप लोगों ने, पढ़ा लिखा सोचा समझा और षट संपत्ति शम आदि में लग गए, संयत इंद्रिय हो गया, तत्पर हो गया, सब कुछ हो गया, सारे अंतरंग बहिरंग साधन से संपन्न हो गया, श्रद्धावान भी हो गया, सब कुछ हो गया, परिव्राज्य भी हो गया, फिर महापुरुष रह जाता है। वो जब हो जाता है तब वो प्रोक्षा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं पारज मंत्रणा योग तस्य प्रतिशब्द तस्य समाधिवत साधन श्रुते दृष्टव्य। महाराज गृहस्थी परिव्राजन कैसे कर देगा, और यदि कर भी देते तो वहां पाप लगेगा, अग्नि वगैरह छोड़ के भाग गया है? पाप लगेगा, पत्नी को छोड़ दिया, अग्नि को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पाप लगेगा। ननो अग्नि उत्साहन दोष भाग से परिव्रजन, ये गृहस्थ होता हुआ परिव्रजन कर रहा है तो उसको तो अग्नि को उत्साहन करने का दोष लग जाएगा। सिद्धांत कहते नहीं, दोष क्यों एश देवानाम योग निमुद्वासी। पूर्व पक्षी का समर्थन अपराध कर रहा है, वह ये श्रुति से समर्थित हो रहा है। वीरहावा एश वो साधक वीरहा है जो देवताओं के संबंधी अग्नि को उद्वास करके संन्यास ले लेता है, परिव्रजन कर जाता है, वो वीरहा उस स्वयं के सामर्थ्य शक्ति सामर्थ्य को नाश कर देता है। सिद्धांत इधर नहीं, नहीं जब उसको परोक्ष ज्ञान हो ही गया जगत सत्य मिथ्या है ब्रह्म सत्य, उसके परोक्ष अनुभूति करना बाकी है, बस इतने परोक्ष ज्ञान का सामर्थ्य से उसके लिए क्या है अब, न देवता है न कुछ है, और देवता सब अग्नि कहां से है, ये सब लगेगा ही नहीं उसको। दैव उत्साहित उत्सन्न एव ही था एक दर्शने जाते, दैव उत्साहित देवतादि उनका ही उत्साह हो चुका है, अब तक संबंधी अग्नि आदि का उत्सन्न कर दिया तो कहां से दोष लगेगा उसको। श्रुति भी कहती है अपागाद अग्निरग्नित्वम, अग्नि का अग्नित्व ही दूर हो गया जब उसे एकत्ता अनुभूति हो गई, ये सब कुछ नहीं रहेगा, नाम रूप कर्म सब मिथ्या हो जाता है। अतो न दोषदा ग्रस्त प्रवृजन की, इसलिए ग्रस्त प्रवृजन करता हुआ दोष का भागी नहीं हो सकता। उसी को टीका में देखिए ऐकादम एव सत्य द्वैतम असत्यम इति विवेके जाते सति अग्न्याद्य अवस्तुत्व अध्यवसाय, क्योंकि उसको निर्णय हो गया है, अनुभूति भले नहीं है लेकिन परोक्ष ज्ञान के अनुसार उसको निर्णय कर लिया उसने, ऐकात्मता ही सत्य है द्वैत असत्य, ऐसा विवेक उत्पन्न हुआ है। वो टीका में आनंद गिरी जी ने कहा है अपरोक्षस्य पारिव्राज्य मंत्रेण अयोग, वो कहते हैं बिना परिव्रजन के अपरोक्ष नहीं होगा, तो फिर विद्वत संन्यास अनुपपन्न हो जाएगा। और याज्ञवल्क्यों को संप्रदाय में विद्वत संन्यासी मानते हैं, पहले वो मानने वाले मानते हैं उनकी तो बात तो छोड़, संप्रदाय जो आचार्य शंकर को छोड़ के बाकी को छोड़िए, महाराज स्वयं शंकराचार्य नहीं कहा है कहीं भी, याज्ञवल्क्य को कभी नहीं कहा है शंकराचार्य, ये बात मत बोलो मेरे सामने, पूरा रटा हूं प्रधानिक उस भाष्य को, कहीं नहीं बोला याज्ञवल्क्य को जब प्रोक्षा अनुभूति संपन्न व्यक्ति है, ये कभी नहीं, इसकी दृढ़ता पूर्वक हम कहते हैं। लाओ पंक्ति लिखा कहां बोला है याज्ञवल्क्य को प्रोक्षा अनुभूति संपन्न है शंकराचार्य जी कह रहे हो, ये सब बाहर के लोगों ने जबरदस्ती कल्पना किया, जो शंकाएं हुई भाई फिर आचार्य परंपरा कैसे रहेगा, आचार्य कौन हो जाएगा, अद्वैत के बाद कुछ भी नहीं रह गया, तो ये सब जो अनेक चीज वाली परिकल्पना करने वाले जो अजातवाद को जब भी मानते ही नहीं ये लोग, उन लोगों की बात से हम क्या असर करते हैं, वो तो माया की व्यवस्था में लगे हुए हैं, विशिष्ट अद्वैत जो दुनिया भर के अद्वैतवाद जो बन गए दुनिया भर के, उनके खंडन मंडन की व्यवस्था को देने में लगे हुए हैं। अजातवाद में स्थिति को लाओ तब समझ में आएगी सच्चाई क्या, उस दृष्टिकोण से वही जवाब लोग दे रहे हो तो बता दो। इसलिए ये लोग क्या करते हैं मांड को किनारे रख देते हैं, मांड को क्यों किनारे कर रहे हैं, मुख्य कोई केवल अधिकारी, इसमें सबको अधिकारी नहीं है, कहीं नहीं बोलते, इसलिए आप ही आएगा बताने में, फिर दिखाऊंगा वहां पर भी टीका में स्पष्ट। ये सारी चीजें की अब जहां तक भेद है किंचित अपि यत्र द्वैत इव पश्यति, इव भी हो जाए सारा खिचड़ी पकेगा वहां पर। गुरु भी है परंपरा, इसमें पहले भी बोले थे भाषिका क्या बोले थे, ब्रह्म ज्ञान के बाद न शास्त्र है न कुछ, न बंधो न मोक्ष है तेषा परमार्थ, न भोज्यम न भोक्ता, न गुरु और नहीं वो शिष्य, ऐसे बोल रहे हैं शंकराचार्य। सैकड़ों स्तर के स्तोत्रों को लिख डाला, जब द्वैतानुभूति के स्वरूप में क्या होता है आप शर्त वगैरह बता दो, ऐसे स्तोत्र है और उसे पहले का भी लिखा उन्होंने, पढ़ो सौंदर्य पढ़ो शक्ति की उपासना करो, अनेकों स्त्रोत्र अन्नपूर्णा सूत्र, ये स्त्रोत्र वो स्त्रोत्र कनक धारा स्त्रोत्र, पैसा चाहिए उसको ही बना दिया शंकराचार्य जी ने, और कौन पर शंकराचार्य द्वैत अनुभूति वाला नहीं है। अरे भाई वो तो जैसा अधिकारी है सब अधिकारियों को सब कुछ माल मसला दिया हुआ है, अब कहां किसके लिए माल मसलों को समझना पड़ेगा, सीता ही है। और ये जितने भी नौ उपनिषद है ये सब सजातवाद उपनिषद है, अजातवाद उपनिषद ही नहीं है। ये लक्ष्य वो होने का भाष्यकार यत्र एकत्वम अनुपनिषद काम अवकाश होगा क्यों बोल रहे हैं, क्यों भाष्यकार उस पंक्ति में आलाप है, केन कम पश्य, अब बताओ कौन गुरु किसको उपदेश देगा, हम भी कहें केन कम सन्निषे है, अरे उपलक्षण है ना, केन कम पश्य केन कम जिगरे कहो केन कम सन्निषे, कौन किसको त्यागेगा परोक्षानुभूति के बाद, और करेंगे त्याग क्यों ना परोक्षानुभूति, इसका मतलब क्या है परोक्षानुभूति पूर्व कालीन सारी चीज, और जो जन्माज्ञानी होते हैं उनको भी तो संन्यास लो, उन्हें संन्यास क्या करना है, और जन्म से अनुभूति हो गया वह घर में अनुभूति हो गया, अब वो क्या करेगा, हमें मनोरभव हमें शंकराचार्य बोलो ना, तुम भी क्या समस्या तुमको, मैं ही शंकराचार्य हूँ, मैं वल्लभाचार्य मध्वाचार्य सब आचार्य पाचार्य हम ही हूँ, मेरे सब मेरे ही स्वरूप में सब अनंत कल्पित है, ये क्या दिक्कत है। लेकिन वो स्थिति को ग्रहण करने की क्षमता हो तब तो, और उसे पूर्व खिचड़ी में ही लगते पड़े रहेंगे तो स्थिति को समझ में नहीं आएगी स्थिति क्या होती है। इसलिए ठीक ही कहते हैं जहां पर जो बोल रहे हैं उसको उस स्तर पर उस हिसाब से समझना चाहिए। तो इसलिए अग्नि आदि टीका में माना जब विवेक जाते सती अग्नि आदि अवस्तुत्व अध्यवसाय, अग्नि आदियों के अंदर अवस्तुत्व का अध्यवसाय किया हुआ है, तब अभिनिवेश शैथिल्या और उसके अंदर अभिनिवेश की शिथिलता है, अभिनिवेश गया नहीं पूरा, ये नहीं कि अभिनिवेश खत्म हो गया, अभिनिवेश तो अप्रोक्षानुभूति के बाद होनी है, अभी अभिनिवेश में शिथिलता ही हुई है, कहते हैं न तब त्याग दोष प्राप्ति ही, इसे त्याग में कोई दोष नहीं होता। सम्यक ज्ञान स्थिति अग्निधर उत्सन्नत्व मानव महा, सम्यक ज्ञान होने पर जरा अग्नियादि का ही उत्साधन में कोई दोष नहीं बनता, जब अग्नियादि देवता ही उसके लिए नहीं है तो देवताओं के लिए अग्नि कहां से, स्वाहा क्या करना है, सब अपने आप छोड़ जाता है। लेकिन ये दृढ़ विषय होना चाहिए एकात्मेव सत्यम द्वैतम सर्वम अस्ति, तभी वो ये जो विविधेषु संन्यास जो व्यवस्था है इसके अधिकारी हो जाता है, तो गृहस्थ आश्रम छोड़ के चल पड़ेगा, प्रजापति विराट अतो न दोष भाग्रस्त परिवर्तन, अब वापस वही संसार में आएंगे। देखिए संस्थो अमृतत्व तन निरूपणार्थम, जिसमें स्थित होकर जिस स्वरूप स्थित होने के कारण आप ब्रह्म संस्थ कहते हो और अमृतत्व को प्राप्त करता है ऐसे कहते हो, वह ब्रह्म क्या है, तन निरूपणार्थम, उसी का निरूपण करने के लिए अब फिर कथा करना आरंभ होती है। प्रजापति ने लोगों को जो ये किया वो किया दुनिया कथा से आख्या, प्रजापतिर लोकानभ्यतपत तेभ्यो वितप्तेभ्य स्त्री विद्या संप्रास्रवत तामभ्यतपत तस्या वितप्ताया एतान्यक्षरा संप्रास्रवंद भूर्भुवस्वरिति, प्रजापति ने लोकों को अभ्य तप किया, तपाया मैंने लोकों का सार क्या है यह समझने के लिए बड़ी ध्यान किया उसने, भाई ये सारा लोक क्या सत्यता है, ये जब भाई जगत दिख रहा है स्थूल विराट है जो हमारे से कल्पित हो चाहे जैसे भी बने थे ईश्वर ने बनाया थे जो भी हो जैसा भी हो, क्या ये सच है, इसका क्या सार है, उसको जानने के उसने प्रयास किया, तब तेव्य तप्तेव्य, जब उसके वास्तविक स्वरूप को जानने की चिंतन रूप तप करने लगा तो उस अभी तप उनसे क्या ज्ञान हुआ, त्रिविद्या संप्राप्त। ये यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद व त्रिविद्या उसको उस अनुभव में आया। उसने देखा कि सब लोगों का सारे त्रिविद्या है, ये ना होता ये लोग ही नहीं होते, इन्हीं के कारण से जीव कर्म कांड कर रखा है और सारी दुनिया की व्यवस्था चल रही है। इसलिए इनका सार क्या हुआ, त्रिविद्या। त्रिविद्या संरक्षित क्या कर क्या शब्द में लेंगे जान करके, क्योंकि ओम तक जाना है। फिर उसको भी उन्होंने तपा, इसका भी सार क्या है, आम अभ्यतप उस तामने त्रिविद्या अभ्यतप तस्या अभितप्ताया, उसके अभितप्त किए जाने पर, उसके चिंतन किए जाने पर, एताने अक्षराणि संप्रास्रवन्द, तीन ही अक्षर निकले उसका भी निचोड़ क्या है, तीन भूत हुआ उसका भी चिंतन करेगा, उसका निचोड़ ओम निकले। प्रजापति विराट कश्यपोवा, प्रजा प्रजापति सब क्या लेना, विराट को लो चाहे कश्यप ऋषि को लो चाहे किसी को, ऐसी जो कोई भी हो, क्योंकि जो है कश्यप शब्द बना गए थे, कम पश्यति थी कश्यप, कम पश्यति थी कश्यप, पश्य को श्यप हो गया, उल्टा हो गया, प श्यन श्यप लिख दिया, क श्यप हो गया और पश्य को उल्टा कर दिया, पश्य को उल्टा करके श्यप लिख दिया, कश्यप। कृषोद राजगण में सिंह जैसे बनता है, हिंसा था, सह को उल्टा पलटा नहीं किया तो सिंह बन गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी बना कृषोद राजगण में लेकर के बना कश्यप। अच्छा लोकान उद्देश्य, और कश्यप कौन है, आप सभी कश्यप ही हैं वर्तमान में, लोकान उद्देश्य लोगों को उद्देश्य करके, तेषु सार जिघृक्षया, बस इतना ही है थोड़ा अंतर, उसके पास दो पत्नी थी ना कश्यप के पास, आपके सामने में भी है अपराविद्या पराविद्या दो पत्नियां तो है नहीं, तो लोकान उद्देश्य तेषु सार जिघृक्षया, उनमें विद्यमान सार को ग्रहण करने की इच्छा से अभ्यतवत अभितापन कृतवान, उसको तपाया मैंने गर्म किया है, नहीं गर्म क्या करेगा लोगों, इसे ध्यानम तप कृतवान, तपाने का मतलब है ध्यान किया, तप किया, विचार किया, चिंतन किया, उनके जो चिंतन करने से सार होता है या त्रिविद्या शासन प्राप्त, सार होता जो त्रिविद्या है वह उससे उसको प्राप्त कर गया। प्रजापति मनसी प्रतिभा भाव के निकला उसमें से, प्रसरवत को यार तो निकलता है उससे निकल पड़ा, बहती हुई निकला वहां से आ गया, इन से गलत करते हैं इसलिए वहां थोड़े आ जाके लोगों से निकले आ गया, त्रिविद्या इसे उसके मन में वो प्रकाशित हो गया, मन की प्रत्यभात मन में प्रकाशित हो गया, उसके मन में निश्चय आ गया वे तीनों लोगों का साथ के तीन है। आम पूरा समझ पर उन त्रिविद्या का भी सारभूत क्या तत्व है, ऐसा चिंतन करने लगा तो तस्या वितप्ताया, उस त्रिविद्या जब का चिंतन सम्यक हो जाने पर एताने अक्षर संप्राप्त, ये अक्षर उसके मन में भाषित हो गया, क्या भू भुव स्व इति व्याहृत, ये तीन व्याहृतियां उसके मन में प्रकाशित हो गया, त्राणी अक्षराणी उन अक्षरों को भी तापा होते तान्यभ्यतपत ओंकार संप्रास्रवत तद यथा शंखना सर्वाणि प्राणानि संतृण्णानि एवं ओंकारेण सर्वा वाक् संतृण्णा ओका ओंकारे वैदगं सर्वं, ओंकारे वैदगं सर्वं, क्योंकि शुरू ही हुआ है ओंकार की सेवा, ओंकार का जो उपासना, ओंकार का चिंतन, जिसके द्वारा अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति बताया, बीच में जो है आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया, जो कि सभी ओम के अधिकारी है वो लोग परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके अंत परोक्षार संन्यास अधिक करके भी यहाँ पर वो ओम कोई धारण करके किया तभी जाके संभव है, वही बात को समझाने के लिए आख्याय का आरंभ किया गया है, ताकि ओम की महिमा स्तुति है, आख्याय का किस लिए होता है हमेशा विधेय का स्तुति, तानी अक्षराणि अभी तपे अभी अभी तपत उन अभ्यतपत अभी अतपत माने चार तरफ से बिल्कुल एकाग्र चित पाल होकर के उन अक्षरों को भी उसने चिंतन करने लगा। ये जो पूर्व से तीन व्यार किया इसका सार क्या है? अभी तब ते व्योंकार संप्रास्वा उसके चिंतन करते करते करते उसका सार रूप में उसके मन में ओम प्रकाशित हो गया और उसका ऐसा अनुभव हुआ कैसे यथा शंकुना सर्वानी परिणामी संकुनानी जिस प्रकार पत्ते की नसों से संपूर्ण पत्ता व्याप्त रहता है। आप सुखाओगे ना वो करते जोलॉजी बोटनी वाले नहीं करते पत्ते को सुखा देते उसे झाड़ो तो क्या है एक जाली का दिखता है नाड़ियों का जाल है उसके जो थोड़ा थोड़ा गुदा जिसे पैके जो सेल्स तक हो जाता है वो सब निकल जाता है ये वो जाल जाता है। जैसे वहां मुख्य एक निकला नाड़ी और संपूर्ण में व्याप्त हो गया सुख होता हुआ व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार से यहां पर भी समझो सर्वाणी पर्णानी संतृणानी एवमेव ओंकारेण सर्वा वाक् संतृणा इसी प्रकार से ओम के द्वारा संपूर्ण वाक जितने भी शब्द बोलते हैं ये सब कुछ में वो ओम ही व्याप्त ओंकार एवं सर्वम इसलिए ओंकार ही सब कुछ है ओंकार ही यह सब कुछ है वो भी भेदेन अर्थ सूत्र प्रमाण दर्शनार्थ वाग अनुरक्त बुद्धि विशेषता वाच्यम सर्व वांग मात्र क्या वाग विशेष नहीं लेने का वांग मात्र ही शब्द का विशेष रूप में ओम ढूंढो तो कहां से मिले घट लिख दो ओम ढूंढो मिलेगा घट लिख दिया अब लिख करके उसमें देख रहा है कि ओम कहाँ है उन शब्दों की बात पर नहीं कर सर्वाभाग व्याप्त का मतलब है उसके मूल स्वरूप जो है शब्द का जो मूल स्वरूप ओम है इसलिए कहता है कि सर्वाभाग चंद्र एवं ओंकार एवं सर्वम इसलिए ओंकार ये सब है ना ओम ही वाक है वाक ही पूर्व स्वभाव वही त्रय विद्या वही तीनों लोग इसे सब कुछ क्या है ओम अति उस ओम को पकड़ो तो सर्वम अभवत हो जाओगे सर्वाभेद हो जाएगा वही सब सर्वाभेद होने का मतलब क्या आपका अपना सर्व स्थित हो जाओगे और आप परिकल्पित सब कुछ अभिन्न रूप ना भाषित होकर दृश्य रूप में गृह जब होता है तभी मिथ्या दृश्य होता है जैसे दृश्य किया मिथ्या तो गृहित हो गया वो सब गायब ही हो जाता पहले आपने स्वप्न को दृश्य रूप में देखा जगते पर आप निश्चय कर ले रहे हो दृश्य था देखा हुआ तो क्या था वो दृश्य था आते वो मिथ्या है निश्चय करने के बाद रह गया वस्तु आपके लिए वस्तु नहीं रह गया कोई चीज नहीं रह गया अर्थ क्रिया कारित्व संपन्न और सारा पदार्थ जगत ही बराबर अर्थ क्रिया कारित्वहीन हो गया। इसी प्रकार यहां जगत काल में विद्यमान अर्थ क्रियावान सगल पदार्थ जब वास्तव स्वरूप में जग जाओगे इसीलिए कहते हैं इसके आधार क्या है ओम है इसको लेकर जब चलेगा तब ऐसा अनुभव संभव है। तानी अक्षराणी अभ्यतपत ते प्यवितप्ते व्योंकार संप्रास्तवत तद ब्रह्म उस ओम ही सार्वभौतत्व अनुभव हुआ और है क्या वो ओम और क्या है कहते ओम एक अक्षर नहीं लेना ओम कोई शब्द नहीं है जैसे हम लोग बोल देते ओम का उच्चारण करते हैं ये सब स्थूल रूप है ओम का ओम वास्तव में ब्रह्म ही है इसे कहते तद ब्रह्म कीदृशी मिथ्या और याद है कोई कोई सीधा साधा लेगा वो कहेगा ब्रह्म भी बह गया है ब्रह्म भी बह के निकल गया चांडा फोड़ो उसे बहता कि नहीं कुछ तब वैसे भी ये तीन वे ना वो भूर भुआस वैसे ओम भ गया मेरे ब्रह्म भ गया ऐसा करेंगे भने वाला वस्तु है वो इसलिए कहा जा रहा है भाषित हुआ मन में ऐसा भाषित हुआ मैंने अनुभूति होता है इत्या किसी तद यथा शंकुन पर्ण नाले न सर्वान शंकुन मैंने जो पर्ण का नाले नाड़ी विशेष जो मूल में से शुरू हुआ है वो सर्वाणी पुर्णा ने पत्रावय चातन समल सकल पत्तों में ऐसा करते हैं ना पत्ते में संपूर्ण रूपेण पत्र अवयव जाता है, पत्र के प्रत्येक अवयव में संचिन्नानि विद्धानि व्याप्तानि एवमेव ओंकारेण ब्रह्मणा ओंकार भी ब्रह्म के द्वारा परमात्मा प्रतीक भूतेन परमात्मा का जो प्रतीक भूत ओंकार के द्वारा सर्वावाक शब्द जातम संतन्ना संपूर्ण जो शब्द समूह है ना वो व्याप्त है। और क्यों याद है ओम जो व्याप्त क्यों कहते हो गद्य भाषकर से याद दिलाते भाई ओम का वह अभी व्याप्त हो चुका वास्तव में आकारो वही सर्वावाकित शब्द है परमात्म विकारश्च नामधेय मात्र मित्वा क्योंकि परमात्मा विकार रूपेण भाषित होने वाला है संपूर्ण नामधेय मात्र ये इत्यतः इसी कारण से कहा गया ओंकार हे वैदगुण सर्वमिति दुराभ्यास आदरार्थ लोकादि निष्पादन कथनम ओंकार दुराभ्यास आदर के लिए है और लोकादि का जो चिंतन किया ऐसे ऐसी जो कथा क्यों कही आपने ये तो ओंकार का स्थिति करने के लिए। Oh, don't believe it.